بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي ونترينانه ويزو جماد الأولى mwaka 1442 katika darsa ya mukhtasar sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zaki al-Din al-Mundhiri rahimahullah ta'ala. تلفكية قول المصنف رحمه الله تعالى قال باب الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. أزغمزية شين يملغه أو حديثي ليكو شين يملغه يزغمزية سفاري يمتوم صلى الله عليه وسلم يا الإسراء والمعراج. الإسراء نسفاري أم يمتوم صلى الله عليه وسلم أليين لكتك هي أرضي كتك مكة مبكى بيت المقدس. والمعراج ni safari ya Mtume wa sallam kutoka Baitul Maqdis mpaka kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala ila samaa'i sabi'a. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake. يقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هكنا أتكيمون الله سبحانه وتعالى كتك من شهاية الدنيا مبكى تكب فريك كوك كتاننا الله سبحانه وتعالى بمعنى كزمومزنا الله سبحانه وتعالى كما تكب وليس كتكي حديث. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنتم صلى الله عليه وسلم أي ليزة كي ولا سفرياك الإسراء والمعراج. قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل. نيلتيوا براق نين منياما موبي مريف فوق الحمار ودون البغل وكبواكني زيد يبوندا لكني تشيني بغال نيومبو بمعنى بين يبوندا ونيومبو. يضع حافره عند منتهى طرفه. Yule mnyama anapotembea kwato zake zile au miguu yake anapokwenda kutoka katika sehemu moja mpaka kwenda kukita kwingine ni kiasi cha anapoisha muono wake. Pale mwisho anapoona upeo anapoona ndivyo anapotembea. Bimaana hatua anazochukua yule mnyama kutoka katika hatua ya kwanza kwenda kwenye ya pili, ile ya pili ni sehemu ambayo mwisho anapoona. Kwa hivyo alikuwa akienda mbio sana. Qala farakibtuhu hatta ataitu bait al-Maqdis. Nikampanda yule mnyama mpaka nikaja bait al-Maqdis, Palestine. Masjid al-Aqsa. قال فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء والمراد حلقة حلقة باب مسجد بيت المقدس katika mlango wa Baitul Maqdis kulikuwepo na sehemu ambayo mitume wote walikuwa wakienda wakifunga wanyama wao pale. Wa fi hadha at-tawakkul 'ala Allah ma'a badl al-asbab. Kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kufanya sababu. Alikuwa iweza kumwacha Buraq. Mnyama aliletwa pale kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ambebe mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa iweza kumwacha tu hivi, lakini akamfunga mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama alikuja yule bedui akamwambia Rasulullah, anangamia wake arbutuha au utliquha, nimfunge huyu ama nimwachilie kisha nimtegemee Allah? قال اربطها وتوكل على الله. مفهوم يا مانزو كيشا متجميع الله سبحانه وتعالى كلكم متجميع الله سبحانه وتعالى طموجة نكفانيا أسباب أمتون سلم كم فونغ برمجاما. قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين كيشا نكينجي مسكتين كصور ركعان بيه. نهابا Mtume sallallahu alaihi wasallam alitekeleza sunna ambayo ameihimiza kwa mtu anapoingia msikitini mwanzo swali rak'a mbili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaswali rak'a mbili. Thumma kharajtu, kisha nikatoka. Faja'ani Jibrilu alaihi salam bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin. Jibril akanijilia na chombo, bimaana kama kwa mfano glasi ile ya pombe na chombo cha maziwa, glasi hivi ya maziwa. Faqala Jibril alayhi salam, Mtume sallam afwan, kabla sema fakhtartu al-laban, mimi nikachagua maziwa badala ya pombe, nikachagua maziwa. Na zote mbili mmepewa, nichague nitachotaka, nikachagua maziwa. فقال جبريل عليه السلام اخترت الفطرة أي الإسلام والاستقامة ومتشقوا ينهين رمز يو إسلام نكسمام سوا سوا. نهابا كنا دليل كوا خمر دي أم الخبائث ماما وكيل أين يوشاف أم بي نماما وكيل أين يوشاف. سبكت كريوان ينجيني وجبريل علي مومبيا متومه صلى الله عليه وسلم لو اخترت الخمر لغوت امتك امواك ونجبوتيا ونجشاغوا نين بومبي. لكن متومه صلى الله عليه وسلم اكشاغوا مزيو. نهابا ديو علماء وكتاجه كوا بومبي ني سبابو يا واتو كبوتيا. نهابا ينجي ndaniyake kila aina madawa ya kulevi. Na nafikiri maona yale madhara yanayopatikana katika madawa ya kulevya. Karibuni hawa vijana wanaotumia haya madawa, nasallallahu yahdiana wa iyahu, wakishakula yale madude hudunga watu visu wala hawajali, sababu akili yake sasa haifanyi kazi, si yeye tena, na pengine hana raha yeye mpaka aone damu ya mtu imwagika. Hata akipata kile anachokitaka amdunge tu visu mtu basi au na raha ya. Na wengi ukimwona uweza kumwona kijana mdogo sana, lakini hizi ndio balaa zinazowapata. Kununi maziwa bora kuni, acheni kutumia hayo madudu. Faqala Jibril ikhtarta alfitra thumma araja bina ila as-samaa ay sa'ada, kisha tukapanda sasa juu mbinguni. Fastaftaha Jibril akaomba idhni ya kuingia katika mbingu hii tunaoiona juu. Faqila man anta, qala Jibril, akaulizwa wewe ni nani unaegota. Na hapa kuna nini? Adab al-istidhan, tufundishwa adabu za kuomba idhni. Jibril alayhi salatu wassalam alipoulizwa ni nani, hakusema ana, pamoja na kuwa yeye ndiye mkubwa wa malaika wote, muta'in thumma amin, lakini hivyo hivyo akasema ni Jibril. Na hapa kuna kosa la baadhi ya wale wanaomba idhni kwa watu, mtu yogota ulizwa nani, mimi. Katika hadithi ya Jabir radhiallahu anhu aeleza tukio kuwa alikuja kwa Mtume sallam, akagota mlango mtu, faqala man, qala ana, faqala Nabi sallam ana ana, kaannahu kariha dhalika. Mtume sallam akawajibu ana ana. Kwa nini wajibu hivyo? Mtume sallam alichukia jawabu kama hilo, kwa sababu yule asiyejua sauti yako atajua wewe nani? Hawezi kujua wewe nani. Kwa hivyo ikiwa itatokea kuwa mtu amekuuliza ni nani mlangoni, usiseme mimi, taja jina lako. Jibril hapa akasema Jibril. Qila wa man ma'ak, akaulizwa uko pamoja na nani? Qala Muhammadun, niko pamoja na Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilayhi. Hapa hawa malaika hawakuuliza kuwa je ashapewa utume, hawakusudi hivyo. Ay wa qad bu'itha ilayhi an ya'tiya ila as-samaa, ay qad ba'atha Allah ilayhi an ya'tiya ila as-samaa, Allah ashatwa amri kuwa aletwe huku juu, hii safari ya Isra al-Mi'raj. Kwa hiyo hawa malaika walikuuliza, qala qad bu'itha ilayhi, tayari atakikana aje huko juu, Allah subhanahu wa ta'ala ametoa amri hiyo. Fafutiha lana, tukafunguliwa. Wa fi hadha dalilun ala anna lis-samaa abwaab, na hapa kuna dalili ya kuwa mbingu zina milango. Watu waona tu hivi, lakini mbingu zina milango ambao kwa kupitia milango hiyo ndio malaika huingia. Na ndio mfano Allah subhanahu wa ta'ala kutaja, ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. هاو كفار حتى تنجيوفungulia mlango mbinguni wakawa wapanda wakishuka waona sio wapanda. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون, pia wangesema tumefanyiwa uchawi macho yetu, sisi ni watu tumerogwa. Pia hii si kweli, hawaamini hata wakafanywa nini. Fafutiha lana, Mtume sallallahu alayhi wasallam tukafunguliwa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika safari yake hii, kila mbingu alikuwa akikutana na mtume katika mitume wa Allah. Fa idha ana bi Adam, mbingu ya kwanza akakutana na Adam alayhi salam. Farahaba bi, maana kamkaribisha. Wadaa li bi khairin, akaniombea khairi. Thumma araja bina ila samai thania, tukapanda kwenye mbingu ya pili. Fastaftaha Jibrilu alayhi salam, Jibril akaomba kufunguliwa mlango katika mbingu ya pili. Faqila man anta, qala Jibrilu, akaulizwa vile vile nani wewe Jibril. Qila wa man ma'aka, qala Muhammadun. Na hii itarejelea mpaka mbingu ya saba. Na ulama wataja hii kutajwa Muhammad, Muhammad, Muhammad katika kila mbingu ni katika kutukuzwa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kuwa katika kila mbingu wametajwa alaihi salatu wassalam, li ajli rifati makanihi alaihi salatu wassalam. Qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi, fafutiha lana, kama vile walivyouliza kufunguliwa mlango. Fa idha ana bibni al-khalati Isa ibn Maryam wa Yahya ibn Zakaria. Na hii ndio mbingu ambayo Mtume sallam peke yake aliona mitume wawili, aliwaona watoto wa khala, ndio mwaita nini, cousins, Isa ibn Maryam na Yahya, sababu Zakaria babake Yahya amemwoa dada yake Maryam. Kwa Isa na Yahya ni watoto wa Hana, akawaona wote wawili katika mbingu ya pili. Farahaba bi wa da'awa li bi khairin, wakanikaribisha na kuniombea khairi. Thumma araja bi ila samai thalitha, kapanda katika mbingu ya tatu. Fastaftaha Jibrilu, Jibrilu akaomba kufunguliwa. Faqila man anta, qala Jibrilu. Qila wa man ma'aka, qala Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana. Maneno yale yale akarejelea kufunguliwa. Fa idha ana bi Yusuf, katika mbingu ya tatu nikamwona Yusuf alayhi salam. Idha huwa qad u'tiya shatr al-husn, pia uzuri, uzuri mkubwa sana ule uzuri aliopewa mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam u'tiya shatr al-husn, maana ule uzuri Allah aliyomuumba nao ni uzuri wa ajabu sana. Na hili Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumza alipokutana nani na Yusuf alayhi salatu wassalam. Qala farahaba bi wa da'a li bi khairin, kanikaribisha kaniombea khairi. Thumma araja bina ila samai rabi'a, panda katika mbingu ya nne. Fastaftaha Jibrilu, qila man hadha, qala Jibrilu. Qila wa man ma'aka, qala Muhammadun. Qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi. Bila vile jawabu ile. Fafutiha lana, tukafunguliwa mlango, mbingu ya nne. Fa idha ana bi Idris, maran kamputa Idris. Farahaba bi wa da'a li bi khairin, kanikaribisha na kuniombea khairi. Qala Allah azza wa jal, wa rafa'nahu makanan 'aliya, Allah alimnyanyua sehemu ya juu. Na hii ni daraja ya juu, mbingu ya nne, yuko Idris alayhi salatu wassalam. Thumma araja bina ila samai al-khamisa, mbingu ya tano. فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا كفنغريو بيا ملانغو ومنغو يتانو فإذا أنا بهارون نكينجي أنا مكوت هارون عليه الصلاة والسلام نقياكي موسى فرحب ودعا لي بخير كان كاربيشا akaniombea khairi. Thumma araja bina ila samai sadisa, ana na Jibril mpaka mbingu ya sita. Fastaftaha Jibrilu, Jibril akaomba kufunguliwa. Qila man hadha, qala Jibril. Qila wa man ma'ak, qala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilayhi, qala qad bu'itha ilayhi fafutiha lana, tukafunguliwa mbingu ya ngapi? Ya sita. Fa idha ana bi Musa, kumkuta Musa bana. Farahaba bi wa da'a li bi khair, kanikaribisha kaniombea khair. Na ahadith za Isra Mi'raj ziko riwayat nyingi, na miongoni mwa riwayat ni kuwa Mtume sallam alipompita Musa akafanya nini? Fabaka Musa, Musa akalia sana. Qila lahu ma yubkik, kitu gani cha kuuliza ya Musa? Asema fata, kijana atumilizwa baada yangu, aktharu ahli aljanna min atba'i, wengi katika watu wa peponi itakuwa ni katika wafuasi wake. Si kwa kuwa amhusudu, la, hii ni katika kule kutamani ile khairi kama aliyopewa ndugu yako. Na Mtume wa sallam akampita Musa alayhi salatu wassalam. Thumma araja ila samai sabi'a, anda katika mbingu ya saba. فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إلي قال قد بعث إلي ففتح لنا وكفنغلي ومبينغ يسابا فإذا أنا بإبراهيم ما رنا مكتناني إبراهيم عليه السلام مبينغ يسابا مسندا ظهره إلى البيت المعمور أميجي ميزا مونغوياكي والبيت المعمور بيت المعمور وتاجع علماء كوني كما مفانو وا الكعبة hapa ulimwenguni iko juu kuli. Wa idha huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70 alf malak, hiyo albayt almaamur, waingia kila siku malaika 70,000 la yauduna ilayhi, wakishamaliza ibada zao katika hii nyumba hawarudi tena, hawarudi tena ila qiyamis saa, kesho watakuja tena 70,000. Sasa hao malaika wako ngapi? Kila siku ikiwa 70,000 wakija hawarudi tena hapo. Wakitoka ndio hawarudi tena kabisa. Mara moja tu waje pale. Kwa wiki utapitia ngapi? Kwa mwezi, kwa mwaka? Subhanallah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. La ya'lamu junuda rabbika illa hu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema attatis samaa, mbingu zimepiga ukele kelele, wa haqqa laha an tayt, na zina haki ya kupiga ukelele. Kusema nini? Ma min mawdhi'i arba'i asabi', hakuna sehemu ya vidole vinne katika mbingu, illa wa malaika sajid au raki'a, isipokuwa kuna malaika amemsujudia Allah ama amerukuu. Na usifikiria atainuka tena. Huyu ameumbwa kazi yake kusujudu, haamki tena, hachoki. Yusabbihuna Allah layl nahar, wamsabbih Allah usiku na mchana. La yafturun, hawachoki. Hebu jaribu wewe kama saa mawili, kama shingo 10 kulikweli hapa, na ukizidisha wewe utajitia maradhi, uwezi kusujudu kwa muda mrefu namna hiyo. Hawa viumbe Allah ameumba, kazi yao kumwabudu tu, wao muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe ikiwa unataka kufanya kibri cha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah, kuna viumbe kazi yao wao ni hiyo, aumbo malaika arukuu hasimami tena, akisujudu hasimami tena mpaka atakapoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yu'maru. Kwa hiyo wakiingia hawa 70,000 wakitoka hawarudi tena pale. Na kuna riwaya kwa Ibrahim alayhi salam alipokutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimwambia aqri ummataka minni as-salam, wafikishie umma wako kutoka kwangu mimi salamu. Na sisi tuzikubali salamu za Ibrahim alayhi salam, fanakulu ala nabiyina wa alayhi afdalu sala wa salam, wa akhbirhum anna aljannata qiyan, wapi khabari kuwa janna ni kama mfano wa jangwa, ardhi yake kubwa, qiyan tayyibatu turba, mchanga wake mzuri sana, wa inna ghirasaha subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim, au kama qala. Kila ukitaja hii dhikr ndio wapanda mti ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila ukitaja subhanallah wapandiwa mtende ndani ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kukithirisha kufanya hizi adhkar. قال ثم ذهب بي الى سدره المنتهى, kuna mkunazi huko wa mwisho kabisa juu ya mbingu ya saba, kapelekwa Mtume sallam. Wa idha waraquha ka adhan al fiyala, majani yake kama masikio ya ndovu tembo makubwa. Wa idha thamaruha kal qilal jam'u qulla, وهي جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثر, كما متونجي بلي مكبوة ينجي ذريبا فيدي ndani, معنى زلي كونازي زاكي مكبوة سانا كما مفانوا متونجي بلي كوني هو مكونازي سدرة المنتهى أما بيه متالي وكتك سورة النجم. قال فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت mti huo ulipofunikwa na amri ya Allah vile ulivyofunikwa ukabadilika ukazidi kuwa mzuri fama ahadun min khalqi Allah yastati'u an yan'ataha min husniha hakuna yote katika viumbe wa Allah aweza kuusifu ule uzuri wake mti kama ule فأوحى الله إلي ما أوحى الله أكنيبا وحي أليونيبا ولبيت سدرة المنتهى كتك رواني جينا لبيت سدرة المنتهى سهيمو أمبايو حتى جبريل هجواي كيفيكا بالي ألمنبيا يا رسول الله هابا ميم سيوزي كيفيكا مشوانو نيابا نتوم السلام أكفيكا نهيني كتك كونيش فضل الله سبحانه وتعالى ألزمبا متوم محمد صلى الله عليه وسلم Mtume sallama akazungumzishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fafaradha alayya 50 salatan fi kulli yawmin wa layla. Akanifaradhishia swala 50 mchana na usiku. Swala 50 faradhi. Fanazaltu ila Musa sallallahu alayhi wa sallam faqala. Nikashuka kakutana na Musa alayhi salatu wassalam tena akaniambia ma faradha rabbuka ala ummatika mola wako mlezi amewafaradhishia nini umma wako qultu 50 salatan kaambia swala 50 qala irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfif rudi kwa mola wako muombe akupe takhfif fa inna ummataka la yutiquna dhalika umma wako hawawezi anjuaje qala fa inni qad balawtu bani israila wa khabartuhum niulize mimi niliwajaribu bani israili ana experience sababu yeye ndo alimtangulia mtume sallam kwa bani israili na hapa yaonyesha kuwa tajruba ina nafasi yake kubwa katika da'wa tajruba ina nafasi yake kubwa katika da'wa kwa mtu aliyetangulia katika da'wa kuna mambo mengi yameona kuliko yule anayekuja baadaye ndio hapa yahitajika kwa mtu anayeanza da'wa awe atakuwa na ndugu zake waliomtangulia kumuelekeza katika mambo sababu uweza kufanya mambo yakawa yatarudi ni jambo ambalo litaharibu badala ya kutengeneza na mtume sallallahu alaihi wasallam akalikadiria hilo na kuliheshimu sababu Musa alayhi salatu wassalam aliishi na Banu Israil ayajua mengi katika mambo ya da'wa mimi mmewajaribu Banu Israil umma wako hawawezi rudi omba takhfif na hii ni katika adilla ya kuwa Allah yuko wapi amwambia rudi yani arudi juu kwa kumwombe Allah subhanahu takhfif kwa Allah fi sama na yote ambaye hathibitishi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yupo juu huyu ataka kumshukisha daraja mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kwa nini kwa sababu Musa alayhi salatu wasalam pia alizungumza na Allah subhanahu wa ta'ala lakini akiwa katika Jabal Tur lakini mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mbingu sana kumaanisha daraja yake iko juu kuliko nani kuliko Musa alayhi salatu wasalam kwa Musa akamwambia rudi kwa Mola wako wapi? Wapi? Katika itikadi chafu wanaosema kwa yuko kila mahali, ya nini basi kurudi huko juu? Angebaki pale pale tu, sio? Itikadi ambazo hazina dalili la katika Qur'an wala katika Sunna. Allah Subhanahu wa Ta'ala aeleza sifa katika sifa zake, wewe waje wakanusha, wewe ulimuona Allah Subhanahu wa Ta'ala hata ukanushe. Hujamuona. Taibu watakana ufanya nini? Upokee kile ambacho Allah amejieleza nacho katika kitabu chake. Huna budi. Ili ukatae ni kwa wewe una uhakika na kile unachokikataa. Hata katika hali ya kawaida tu. Mtu akakwambia kuwa mimi bwana nyumbani kwangu pale kuna mti. Kuna mti pale nyumbani kwangu mkubwa. Pengine akwambie kuna mnazi. Wewe ambaye hata ukujui kwake akwambia hakuna mti pale. Kuna nini? Kuna pipa. Wewe una wazimu. Huyo mwenye nyumba yosema hivyo. Ama akwambia pale nje ya nyumba yangu kuna mnazi. Anasema ah, kuna mkunazi. We wajuaje? Mwenye nyumba ashosema kuwa pale kuna mnazi, tena uanze kushindana. Hakuna, kuna mkunazi. Ndio mfano wa hawa ahlul bid'ah. Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. La, istawla. Ni nani? Ha, aliyezungumza maneno nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Aamintum man fi as-samaa? Am amintum man fi as-samaa? Mtumza, irhamu man fi al-ardi yarhamukum man fi as-samaa ay fi al-'ulu. Aliyekuwa juu ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ina dalili nyingi nyingi nyingi sana. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam qala faraja'tu ila rabbi, nikarudi kwa Mola wangu. Faqultu ya rabbi khaffif ala ummati, nikamwambia Mola wangu, ewe Mola wangu wafanyie takhfif umma wangu. Fahatta anni khamsan, akaniondolea tano, sikabaki ngapi? 45. Faraja'tu ila Musa, karudi kwa Musa. فقلت حط عني خمسا, قال موسى مبونغوزيوا 5. قال ان امتك لا يطيقون ذلك, مين اكوامبيا امه واكو هاويزي. فارجع الى ربك فاساله التخفيف, رودي تينا موامبي الله اكفني تخفيف. قال فلم ازل ارجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه الصلاه والسلام حتى قال يا محمد, sema sikuacha kurudi baina ya Musa na Mola wangu Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala kanambia, ewe Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yawmin wa layla, zilipofika tano kwamba hizo ni swala tano mchana na usiku. Likulli salatin ashrun, kwa kila sala nitawalipa 10. Fadhalika 50 salata, hizo ni swala ngapi? 50. تانو مركوم. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة, أي من عزم على فعل حسن, من يكوزميا كفاني جنبو جيما كيشا كتوكي سباب أمبو حكويزا كيفانيا كتبت له حسنة أتان لكي وجيما. كتك فضل الله لزنبا متميت صلى الله عليه وسلم نأمواك. فإن عملها كتبت له 10, أكلفانيا بس يتاندكيوا 10. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هكونا جيما لتلبك وموجة اسبك وليلي أمبالو هكو لفاني ولكوانا هامو يكو لفاني, لكن أكي لفاني لليبك وانزي مراكومي كوانا ميلي. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا, na mwenye kuazimia kufanya jambo baya ovu kisha asilifanye haandikiwi kitu, na hii ni akiwacha kwa ajili ya kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii katika hadithi ile kutsi, inma taraka dhalika min khawfi, au kama qala msasa, kwa kuniogopa mimi ameliwacha. Lakini ikiwa yuaenda kulifanya, ataka kulifanya lakini akakosa tu njia, kwa mfano ataka kwenda kufanya maasi ya fulani, angojia senti kwa mtu fulani amtumie ili asafiri aende kafanye yale maasi, mara yule bwana akamdanganya senti hazikufika, na alikuwa shapanga kila kitu, ah, mekosa tu kwa sababu zile pesa hazikuja, lakini zingekuja huyu aandikiwa nini? ذنبك وإلى عزم لكونا. نحديث أبي كبشة الأنماري لدليل يهيل, قول رجل لم يعطه الله سبحانه وتعالى علما ولا مالا, حكبه علم ولا مال امتزام يلي أن يبون دمالياك كتك وتوف, أسمى لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان, ننجلك وانا مالي ننجفني كما فلان يلي, لا أستريك ولكويلي ننجفني كما إيه. Mtume صلى الله عليه وسلم asema fahuwa biniyatihi, kwa nia yake chafu aliyokuwa nayo, fawizruhu ma sawa, katika madhambi wako sawa. Kwa hiyo kuna watu wachuma madhambi hata wakuyafanya kwa azma na nia zao mbovu walizokuwa nazo, kwa sababu ya ujinga hawakupewa mali wala ilmu. Na hao utaona wingi tu maskani, jamaa hukaa maskani, la swala wala shay, anketi pale akimwona mtu muovu hivi, labda ana pesa nyingi na mchafu, afanya aina uchafu mbalimbali, ningepata mimi ningetesa kweli. Umtesa nani? Wajitesa mwenyewe. Nani alikwambia maasi ya mtu amtesa mtu? Wallahi maasi ya kutesa mwenyewe. Wewe fanya maasi uone ile dhiki itakayokupata katika moyo wako, dhiki tu. Sasa wewe unketi maskani hapo na suruali zako za kupasuka pasuka, huna kitu, wabeba madhambi ya mtu, anajigari kubwa apita hivi na kufanya maasi, nyote sawa, kwa sababu ya nia yako chafu. Kilichokuzuia wewe kufanya ule uchafu nini? Ni kuwa huna tu. Lau kama ungelikuwa nazo ungefanya. Tena wasema wazi wazi, ningekuwa na mali na mimi ningefanya kama yule. Na kuna mwingine ana ilmu hana senti, hana, lakini akiangalia hivi mtu wa kheri amejenga msikiti mkubwa, watu waswali wafaidika katika ule msikiti, asema wallahi ningelikuwa na uwezo mimi ningefanya kama fulani, akabeba ajri kama aliyejenga ule msikiti. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, katika ajri wako sawa. Wapi na wapi? Kilichoharibu nini? Nia, yule akapata dhambi. Kilichotengeza hapa nini? Ni nia, akapata thawabu. Kwa hili ni lazima lieleweke katika jambo kama hili. Fa in amilaha kutibat sayi'atan wahida, na akifanya lile ovu litaandikwa ovu moja tu, hazidishiwi. Wa hum la yudhlamu, hawadhulumiwi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wa uadilifu wake. Qala fa nazaltu hatta intahaytu ila Musa sallallahu alayhi wasallam fa akhbartuhu, zilipofika tano nikashuka nikampa habari Musa. فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف, موسى akamwambia tena nenda tena kaombe takhfif, hizo tano pia bado nyingi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت الى ربي حتى استحييت منه, nimerudi sana mwana mpaka naona haya sasa, namuonea haya mola wangu toshi. Zikabakia tano. Tukio la Isra Miraj laonyesha kudra kubwa na uwezo mkubwa alionao Allah subhanahu wa ta'ala, na cheo kikubwa alicho nacho mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika fawaid hapa tunaona utukufu wa ibada ya sala, aidan sha'n as-salah, kuwa ibada nyingine Allah subhanahu wa ta'ala aliziamrisha kwa wahi kupitia kwa nani? Kwa Jibril alayhi salam. Lakini ibada ya sala Allah subhanahu wa ta'ala akampa mtume sallam moja kwa moja. Na hapa kuna fadhila kubwa pia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa sifa ambazo au fadhila ambazo walikuwa nazo mitume wengine zimejumuika zote kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na mfano mzuri ni huu, fadhila ya Musa kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu Muhammad sallam ikiwa yeye alizungumzishwa akiwa katika Jabal Tur, mtume wetu sallam alizungumza na Allah kwa kupandishwa juu juu ya mbingu saba, kazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna bid'a, na watu wa bid'a haweshi kuzua, wasema kuwa tukio la Isra al-Mi'raj lilitokea tarehe 27 Rajab. Uongo, hakuna yeyote ambaye ana uthibitisho wa kuwa hili tukio lilitokea tarehe fulani wala mwezi fulani. Na hii ni kuonyesha kuwa hakuna chochote kinachofungamana na ile siku ama na ule mwezi cha ibada fulani mahsusi, hakuna kitu kama hicho. Sasa waweza kumuona mtu ikifika ile tarehe 27 aweza kukesha haswa kwa kufanya mambo ya uzushi. Na si ajabu swala ya alfajiri ambayo ndiyo siku hiyo ilifaradhishwa swala tano akaiwacha asiswali. Na hivi ndivyo bid'a zinavyofanya. Ukamwona mtu ikifika siku ya Isra al-Mi'raj kama wanavyoita wasema siku ya Isra al-Mi'raj tarehe 27 Rajabu, washerekea, na pengine wengi katika hao wanaosherekea hata kuswali zile swala tano asiswali. Jambo la ajabu sana. Na subhanallah, Musa alikuwa na tajruba kweli. Hizi swala tano, hebu tuangalieni hivi hapa. Kwa mfano hapa mtaani Waislamu ni hao wanaokuja kuswali alfajiri peke yake. Lau kama zingelikuwa line hapa zashikana, ingelikuwa pengine line tatu ama nne peke yake. Lakini Ijumaa msikiti wajaa mpaka mwisho. Huwa wako wapi hao Waislamu? Wako busy alfajiri pia. Wako wapi hao? Ibada ya swala wengi katika watu imewashinda, sallallahu alaihi wasallam. Na utaishi na dhiki ikiwa ibada ya swala hutaitekeleza. Wana dhiki hao. Na wewe jiangalie unapoingia katika ibada ya swala, ukitoka namna gani Allah akupa utulivu katika moyo wako na raha na tumanina katika nafsi yako. Kisha wapata mtu ambaye ibada ambayo Allah ameifaradhisha kutoka mbingu ya saba huko, mtu acheza nayo, mtu aswali, haini hatari. Kwa hakuna anayejua ni tarehe ngapi ilitokea. Na lau kama kungelikuwa kuna ibada maalum katika siku kama Mtume salama angewaambia watu, eh bwana, leo ndio ile siku ndi kwenda Isra al-Mi'raj. Hivi baada ya Isra al-Mi'raj kumepita miaka iliyopita, na hii ilikuwa ni tukio lililotokea wakiwa wapi? Makka. Mpaka kufaru Quraysh wakawa wafanya nini? Istihza. Fanya istihza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa fitna kwa wao. Akaishi Madina miaka aliyoishi, hata mwaka mmoja basi ya kutuambia kuwa tusherekeeni leo, mwaka mmoja tu katika ile miaka yote aliyoishi Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Isra al-Mi'raj, au kuambia masahaba kuwa tarehe fulani hivi. Mwajiona mna ubora zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, kuwa hii siku waliiwacha imepita tu kama kawaida, nyinyi ndiyo mkao mwaiwekea siku maalum na ibada maalum. Wallahu almusta'an. Almuhim, kuna ibra kubwa ndani ya tukio la Isra wal Mi'raj, na riwayati ziko nyingi na fawaid ziko nyingi. Sikutaka kunukuu fawaid na nini kwa sababu ya urefu wa hadithi. Sema tuisome, tunaeleweka. Lillahi alhamdu wal minnah. Ieleweka, iko wazi. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله أن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.